پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183۔ ونور به قلوب من عباد قلوب العباد ورفع شأنهم وأكرم نزلهم وجعلهم ورثة الأنبياء. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وعلم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي كشف الظلمات بكتابه وهدى الخلق بحبيبه ونبيه صلوات الله عليه وسلامه. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. بیٹھ جاؤ بھائی، کھڑے نہ رہو. میرے بھائیو اور دوستو، انسان جو کچھ اس کائنات کے بارے میں جانتا ہے، یا انسان بطور انسان جو کچھ جانتا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی اشارہ، کوئی علم، کوئی کتاب، کوئی سطر ایسی نہیں جو مجھے میرے مالک، میرے بنانے والے کا پتہ بتائے. جتنا کائناتی علم ہے وہ مجھے یہ نہیں بتاتا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں مر کے کہاں چلا جاتا اور میں کیوں مر جاتا. اتنا روز مرہ کا معمول ہے، لوگ مرتے ہیں. موت کیا چیز ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں. موت اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اور وہ سارے غلط ہیں، ایک بھی ٹھیک. میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرا بنانے والا کون ہے، اس کا جواب بھی کوئی نہیں. مجھے کیوں پیدا، میں نے چاہا تھا کہ میں دنیا میں آ جاؤں، میں آنے کے بعد اب مرنا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا ہوں مجھے موت آئے، لیکن مجھے پتا ہے مجھے مرنا ہے. تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اسے کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا اور وہ کیا چاہتا ہے. یہ سوال اگر اس نے حل نہ کیا اور وہ بادشاہ بن گیا، وزیر بن گیا، تاجر بن گیا، کروڑوں پتی بن گیا، کو دنیا کے بڑے عہدوں تک پہنچ گیا، لیکن اگر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کیوں اور کیا ہوں، تو یہ بہت بڑی ناکامی کا منہ دیکھنے والا ہے. جب اللہ کا جب اللہ کا تعارف نہ ہو تو انسان جانور ہے. ایک طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، ان کو اللہ کہتا ہے اولئک کل انعام، یہ انسان نہیں ہیں جانور ہیں. ان کو اللہ کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں. ان کو اللہ کہتا ہے الصم البکم، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، عقل سے خالی ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو صرف دنیا کو اصل سمجھا اور دنیا کے علم کو علم سمجھا، اور ہے وہ بھی علم ہی ہے، دنیا کا علم بھی علم ہے، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جو مجھے یہ بتائے کہ میرا بنانے والا کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے اور موت کے بعد کیا ہے. جب وہ صرف اپنے علم پر چلے تو ایک بہت بڑے طبقے نے کہا ہیہات لما توعدون، موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس مر گئے ختم، زندگی فیصلہ باد کی ہے، جیسے گزر جائے آگے کچھ نہیں. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، ہمارے ماں باپ ہم سے پہلے مر گئے، تو نہ وہ زندہ ہو کر آئے نہ ہمیں کوئی زندہ کرے گا، کچھ نہیں. اذا کنا عظاما نخرہ، بھلا پرانی ہڈیاں بھی کبھی زندہ ہوتی ہیں؟ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے نکالے جائیں گے. ائذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ کوئی نہیں ہے، ایسے جھوٹ ہے، ایسے جھوٹ ہے. ہاں اگر واقعی یہ سچ نکلا پھر کام بڑا خراب ہو جائے گا، کام بڑا خراب ہو جائے گا. تو اللہ نے جواب دیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، زجرہ، زجرتہُ، ڈانٹا، ڈانٹنا، ڈانٹ بھی اس کا مطلب ہے، لیکن زجر کا جو مطلب ہے بدو کی زبان میں وہ اور ہے. عرب کے لوگ بکری چرانے والے ہیں، اونٹ چرانے والے ہیں، چرواہے اور جانور میں کچھ گفتگو کے، کچھ بات کرنے کے سلیقے طریقے قائم ہو جاتے ہیں جو جانور سمجھتا ہے. مجھے بچپن میں یاد ہے ہمارے جب ٹریکٹر 1960 میں میرے والد صاحب نے ٹریکٹر لیا تھا سب سے پہلے، اس سے پہلے بیل ہوتے تھے، تو کبھی کبھی مجھے باپ اپنے ساتھ لے جاتا تھا تو وہ ہل چل رہے ہیں، تو وہ اب اس کو وہ بیل کو وہ موڑنا چاہتا ہے الٹے ہاتھ، تو اسے کہتا کھبا کھبا کھبا کھبا، تو بیل الٹے ہاتھ مڑنا شروع ہو جاتا. بیل کو کیا خبر کہ کھبا کیا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا سجا سجا سجا سجا، تو وہ سیدھے ہاتھ مڑنا شروع ہو جاتا تھا. اسے کیا پتا کہ سجا سیدھے ہاتھ مڑنا ہے، پھر وہ کہتا تب تب تب تب، تو وہ تیز ہو جاتا تھا، ہاں ہاں ہاں ہاں، وہ تیز ہو جاتا تھا. یہ ایک جانور اور جانور کے ساتھ کام کرنے والے میں ایک گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ قائم ہو جاتا ہے. جب اسے چلانا ہوتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے، وہ جانور چلتے ہیں. جب انہیں موڑنا ہوتا ہے وہ ایک آواز نکالتا ہے، اس پر جانور مڑتے ہیں. جب ان کو واپس بلانا ہوتا ہے، بکریاں وادی میں بکھر گئیں، گائیں بھینسیں وادی میں بکھر گئیں، تو اب ان کو چرواہا واپس بلاتا ہے کہ اب تمہارے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے، تو تم سارے واپس آ جاؤ. تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، جیسے وہ کھبا سے الٹا مڑا، سجا سے سیدھا مڑا، ہاں ہاں سے تیز ہوا، ایسے ہی چرواہا ایک آواز نکالتا ہے. وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، کوئی ایک نہیں ہوتی، کوئی ہاں کرے گا، کوئی ہوں کرے گا، کوئی کسی طرح ایک آواز نکالتا ہے. اس آواز کو سارے جانور پہچانتے ہیں کہ یہ ہمیں واپس بلایا جا رہا ہے. انہیں واپس آ جاؤ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں اس آواز کا پتہ ہے کہ یہ آواز ہمارا ساتھی اس وقت دیتا ہے جب ہم نے واپس جانا ہوتا ہے. تو وہ اس آواز سے اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ جو ہی وہ آواز نکالتا ہے ہاں یا ہوں یا ہاں ہاں، تو ایک دم بکری وہ جھاڑی کو چھوڑتی ہے، اونٹ اپنی جھاڑی کو چھوڑتا ہے، گائے بھینس اپنی جھاڑی کو چھوڑ کر اس چرواہے کی طرف اپنے آپ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ جمانا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ میں منظر دیکھا ہوا ہے، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، یعنی سنو وہ نہیں آنکھوں سے، چونکہ میں دیہاتی ہوں، میں نے یہ منظر سارا دیکھا ہوا ہے. تو اس آواز پر وہ ایک دم حالانکہ بکری کو واپس موڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی مانوس ہو چکی ہوتی ہے جو ہی وہ آواز اس کے کان میں پڑتی ہے وہ ایک دم چھوڑ کر واپس پھر سب جمع ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ ہانکتا ہوا واپس لاتا ہے. چرواہے کی وہ آواز جس پر جانور کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو لوٹ کے واپس آئے مالک کی طرف، اس کو کہتے ہیں بدو کی زبان میں زجرہ. زجرہ زجرہ، کیا خوبصورت بات میرے رب نے کہی. وہ کہنے لگے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کبھی کوئی قبروں سے بھی نکل کر آیا تو میرے اللہ نے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم بھی دیکھتے ہو کہ تمہارے جانور تمہارے لاشوں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں، تمہاری ہڈیوں کی طرح چورا چورا ہو کر پوری وادی میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تم ایک آواز دیتے ہو ہاں تو جانور کھینچے ہوئے تمہاری طرف دوڑتے ہیں. ایسے ہی تمہارا رب بھی ایک آواز دے گا، اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور تم سب کھچے ہوئے آؤ گے اور تم میں ایک بھی پیچھے نہ بچے گا. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا ووضع الکتاب. وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. زجرا، ایک آواز، وہ چرواہے کی آواز جو جانور کو کھینچتی ہے، تمہارا رب بھی ایک آواز دے گا اور تم کھچے ہوئے آؤ گے، اٹھو گے. یوم یخرجون من الاجداف سراعا، نکلو گے تیزی کے ساتھ. واقترب الوعد الحق، اور وہ سچا وعدہ تمہارے قریب آ رہا ہے. میرے بھائیو، انسان اپنے علم کے ساتھ نہ مالک کو پہچان سکتا ہے، نہ خالق کو پہچان سکتا ہے، نہ مقصد کو پا سکتا ہے، نہ موت کا راز پا سکتا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی کا راز یہ حل کر سکتا ہے. بل ادارک علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہاں آ کر انسان محتاج ہے کہ کوئی ایسا علم ہو جو مجھے میرے مالک کا پتہ بتائے، جو مجھے اس کی ہستی کا پتہ بتائے، جو کوئی ایسی ہستی ہو جو مجھے پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0401-003-83. پھر موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ جوان مر گیا، یہ تو چاہتا تھا یا اللہ مجھے زندگی دے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے مینو کاجل ہے، مجھے زیر زمین پہنچا دے، اور اسے موت نہیں آ رہی. ایک کہتا مجھے زندگی دے، وہ مر رہا ہے، ایک کہتا مجھے موت دے، وہ جی رہا ہے. تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ میرے بھائیو، ان سارے سوالات کا جواب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم کے بغیر انسان جانور ہے، وہ تاجر کے روپ میں جانور ہے، وہ بادشاہ کے روپ میں جانور ہے، وہ سائنسدان کے روپ میں جانور ہے، وہ ڈاکٹر کے روپ میں جانور ہے، وہ ذمہ دار کے روپ میں جانور ہے، وہ عورت کے روپ میں جانور ہے، وہ انجینئر کے روپ میں جانور ہے، وہ سالار لشکر کے روپ میں جانور ہے، وہ لاکھوں میں کھیلے یا فاقوں سے زندگی کاٹے، یہ جانور ہیں جنہیں اللہ کے علم کا پتہ نہیں، جو اللہ کا علم جانتے نہیں ان کو اللہ کے دربار میں جانور ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. اولئک کالانعام. انسان کو انسان بنانے والی چیز علم ہے, انسان کو انسان بنانے والی چیز اللہ کا علم ہے, اللہ کی وحی, اللہ کی کتاب جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے, جو مجھے رسالت کا پتہ بتائے, جو مجھے زندگی گزارنے کا پتہ بتائے. اگر اللہ کا علم نہ ہوتا تو جاؤ دیکھو دنیا کیسے زندگی گزار رہی ہے, جاؤ دیکھو لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کس قدر ہلاک ہو چکی ہے. اللہ کے علم سے ہٹ کر اور اللہ کے علم سے دور ہو کر کس قدر لوگ ہلاک و برباد ہیں. یہ جو پڑھنے والے نا بچے, انہیں بھی نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کیا پڑھا ہے, یہ خود احساس سے کمتری کا شکار ہے. ہاں ہاں آنکھ بند ہونے دو پھر تمہیں پتا چلے گا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. یہ ذرا غبار چھٹنے دو, موت کو آنے دو, پردے ہٹنے دو, پھر لوگوں کو پتا چلے گا گھوڑے پہ کون سوار ہے اور گدھے پہ کون سوار ہے اور عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. آج مادیت کو سجدہ ہے, مادیت خدا بن چکا ہے, مادیت کی پوجا ہے, سونے چاندی کی پوجا ہے, آج پتھروں کی پوجا بھی ہے, لیکن آج سونے چاندی کا پجاری مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے. ویسے یہ پتھر کو سجدہ نہ کرے گا, سونے کا بت بنا کے رکھو تو کہے گا کبھی سجدہ نہ کروں, اس کے سکے ڈھال کے اس کے سامنے رکھو تو کہے گا یہی میرا خدا ہے, اسی سے میرا کام چلتا ہے. آج کی دنیا میں چونکہ آج مغرب کا راج ہے اور مغرب اللہ کو نہیں پہچانتا, مغرب کے پاس شریعت کا علم نہیں, مغرب کے پاس آسمان کا علم نہیں, ان کے پاس کائنات کا علم ہے. تو کائنات کے لینے والے ان کے نزدیک بڑے ہیں, جس کے پاس جتنی زیادہ دنیا ہے وہ اتنا بڑا ہے, جس کے پاس جتنی تھوڑی دنیا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے. یہ معیار میرے رب کے ہاں مردود ہے, مردود ہے. اللہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا ہے, الا وانکم جعلتم نسبا وجعلتم نسبی. لوگو ایک عزت کا معیار تم نے بنایا, ایک میں نے بنایا. جعلت اکرمکم اتقاکم, میں نے عزت کا معیار تقویٰ بنایا. ولیکن ابیتم, تم نے انکار کیا. وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان, تم نے کہا نہیں نہیں نہیں, تقویٰ کیا ہوتا ہے, تقویٰ کیا ہوتا ہے, یہ بادشاہ ہے, یہ صدر ہے, یہ وزیر ہے, یہ تاجر ہے, یہ مل والا ہے, یہ زمینوں والا ہے, یہ جائیدادوں والا ہے, یہ پتا نہیں کیمیکل کے اتنے بڑے پلانٹ والا ہے اور یہ دھاگے کے اتنے بڑے پلانٹ والا ہے, یہ بڑا آدمی ہے, یہ عزت دار ہے. مولوی کو کون پوچھتا ہے, ملا کو کون پوچھتا ہے, تقوی والے کو کون پوچھتا ہے. تو میرے بندو آج تمہارے معیار ٹوٹ گئے اور تمہارے رب کا معیار سچا ہو گیا. آج تم ذلت دیکھو گے اور تقوی والے عزت دیکھیں گے. عین المتقون, تقوی والے کدھر ہیں؟ مادیت کا دور ہے, پیسے کی پوجا ہے, پیسے میں آگے بڑھنے والوں کو ماں باپ بھی خوش ہو کے کہتے میرا بیٹا بڑا لائق ہے, بڑا قابل ہے, بڑے کماتا ہے, بڑے کماتا ہے, بڑی عزت ہے, بڑے سلام ہیں. یہ عزت کا معیار ہے, اسی کو, اس کے ہونے کو عزت, نہ ہونے کو ذلت. آج بہت کام اللہ کے فضل سے بہت بادل چھٹ چکے ہیں, بہت بادل چھٹ چکے ہیں, اور اللہ کے علم میں عزت اب لوگوں کو نظر آ رہی, دین میں عزت نظر آ رہی. جب میں نے یہ راہ اختیار کی تھی, یہ 1971 کی بات, جب مولوی کا سٹیٹس کمی کا تھا. ہمارے دیہاتوں میں مولوی کا مطلب کمی ہوتا تھا, کمی, اور وہ شام کو چنگیر اٹھا کر گلیوں میں پھرتا تھا, گھر گھر سے روٹی مانگتا تھا اور آ کر اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا تھا. میرا باپ ایک زمیندار تھا اور بڑا وجی آدمی تھا اپنے علاقے کا, تو وہ یہ برداشت نہ کر سکا کہ میرا بیٹا مولوی بنے گا, ملا بنے گا. اس نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ اگر تم نے مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ. تم نے میری ناک کٹا دی, تم نے مجھے ذلیل کر دیا, تم نے شریکوں کے سامنے مجھے بیٹھنے کا نہ چھوڑا, اور تم نے ہر طرف میری ذلت کے چرچے تیری وجہ سے ہو گئے کہ تو میاں اللہ بخش کا لڑکا ہو کر تو مولوی بنتا ہے, تو اگر تو نے ملا بننا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ. کوئی گنجائش نہیں تمہارے لیے. یہ 23 نومبر 1972 بروز ہفتہ صبح کے 9 بج رہے تھے اور میرے باپ نے سفید کرتا, سفید تہمت, سفید بڑی چادر جو باندھتے ہیں ذمہ دار, وہ اور وہ خود اندر باہر سے اندر آیا. میں ناشتہ کر رہا تھا, ناشتہ نوالا میرے ہاتھ میں تھا, جب یہ کانوں میں میرے آواز پڑی اس کے غضبناک لہجے کی, یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جا. کیوں, میں تمہیں ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں, تم مولوی بنتے ہو, میں تیری عزت کا طلبگار ہوں, تم ذلت کی راہوں پہ چلتے. میرے باپ کو عزت ڈاکٹر بننے میں نظر آ رہی تھی. آج کل کے ماں باپ کے سامنے آخرت ہے نہیں, صرف دنیا ہے. تو صرف اسی اولاد کو سمجھتے ہیں بڑا جو پیسہ بنا ہے, جو مال بنا ہے, اور وہ ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے جو دین کی طرف چلے اور جو اللہ کو راضی کرنے کی طرف چلے. وہ ان کی نظر میں بیکار ہے, بے حیثیت ہے, اور عزت دار وہ ہے جو دنیا میں آگے جا رہا ہو, اس کو سلام ہے, اس کے لیے ساری عزتیں ہیں. تو 1970 کی دہائی میں انتہائی تاریکی تھی, انتہائی تاریکی تھی, انتہائی تاریکی تھی. وہ کڑواہٹ میں آج میں نہیں بھولاؤں, وہ تلخیاں میری ہڈیوں میں رچی ہوئی ہیں, میری رگوں میں خون کی طرح وہ تلخیاں آج بھی اپنے پورے شعور کے ساتھ زندہ ہیں. کہ میں نے بہت بڑی تکلیفوں کو سہا, ماں باپ نے مجھے, اوروں نے ذلیل نہیں کیا, مجھے ماں باپ نے ذلیل کیا, مجھے رشتہ داروں نے ذلیل کیا. تو بھی کوئی انسان ہے, ایسی اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا, تو نہ ہوتا تو اچھا تھا. غیر تو غیر ہیں, غیر سے کیا گلا, غیروں سے کوئی گلا کیا, کیا کیا گلا کرے. اپنوں نے مجھے, میرے ساتھ ملتے نہیں تھے, میں اپنے چچا سے ملنے لگا, ملے پچھاڑ پچھاڑ تینوں جواں پئی ہوئی پچھاڑ. میں آج تک اس کی تلخی کو محسوس کرتا ہوں. 40 سال ہو گئے اس بات کو, رویے ساری زندگی آدمی نہیں بھولتا. یاد رکھنا, میں ان بچوں کو بہت کہتا ہوں کہ پس جاؤ, مٹ جاؤ, ذلت کی آخری سطح دیکھ لو, پر رویے غلط نہ کرو, رویے غلط نہ کرو, رویے غلط نہ کرو. کہ ایک کڑوا بول ساری زندگی انسان کو تڑپاتا ہے, اور ایک میٹھا بول ساری زندگی یاد رہتا ہے. معاشرے میں عزت تقریروں سے نہیں ملتی, پیسے سے نہیں ملتی, ڈگریوں سے نہیں ملتی, حسن سلوک سے عزت ملتی ہے. میٹھے بول ساری زندگی یاد رہتے ہیں, کڑوے بول ساری زندگی تڑپاتے رہتے ہیں. اور سب سے زیادہ قیامت کے دن جو لوگ فیل ہوں گے, مرد عورت, اس زبان کی وجہ سے فیل ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا, معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاتا ہوں, سارے دین کا خلاصہ بتاتا ہوں. کہا جی کیا؟ تو میرے نبی نے زبان باہر نکالی اور اسے یوں پکڑا, معاذ معاذ سارے دین کا خلاصہ زبان پہ قابو رکھ. معاذ بولے, یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ کہ ثقلت کا امو کا یبن جبل, جبل کے بیٹے میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. آیو, وہ دور بہت کڑوا تھا, بہت کڑوا تھا. ماں باپ ہی دھکے دے رہے ہیں, نکل جاؤ ہمارے گھر سے, ہم تمہیں ملا کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے, ہم تمہیں ڈاکٹر کی عزت دینا چاہتے ہیں. ہمارے علاقے میں غریب آدمی تھا, اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا اور وہ پھر فوج میں چلا گیا. پھر وہ دنیاوی لحاظ سے جب وہ علاقے میں آتا تھا تو لوگ ملنے آتے, سلام کرتے. میرا والد کہتا, دیکھا تو نے اس کو, ڈاکٹر معین کو, کتنے چھوٹے گھر کا وہ آدمی تھا اور آج اس کو کتنی عزت ہے. پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو, فیصل آباد, فون نمبر 0418003183. ہائے ہائے, خیر میں ان کو کیا کہوں, ان بچوں کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کس نسبت کو حاصل کیا ہے. اللہ کے دربار میں سب سے بڑے انبیاء ہیں, نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ نے کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا, کسی صدر وزیر کو سلام نہیں بھیجا. اللہ نے کہا, سلام علی نوح فی العالمین, پوری دنیا میں اے نوح صرف تمہیں سلام کرتا ہوں. جس سے اللہ سلام کرے وہ کیا ہستی ہے؟ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں. سلام علی الیاسین، اے الیاس میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ ہارون میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. سلام علی المرسلین، اے انبیاء کی جماعت تم سب کو تمہارا رب سلام پیش کرتا ہے. انبیاء، تو جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجنا چاہا تو سلام علی محمد نہیں کہا، سلام علی احمد نہیں کہا، جو سارے نبیوں کے ساتھ کیا وہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے طرز بدلا. ان اللہ، ان کا ہتھوڑا، پھر اس میں ذات اللہ، پھر ساتھ والملائکہ کے بجائے وملائکہ تہو، اپنا نام دو دفعہ لے کر آیا، ضمیر کے ساتھ اپنے نام کو دوبارہ لایا. ان اللہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پاک نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. صرف پڑھتے ہیں نہیں، اس پاک نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. یصلون تفعیل کا باب ہے، تکرار کا تقاضا کرتا ہے. لہذا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس پاک نبی پر درود پڑھو. یصلون کا لفظ بتاتا ہے، آج ہم بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے. قیامت کے قریب سارے مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر زندہ ہوں گے، تو فرشتے پڑھیں گے اور اللہ پڑھے گا. پھر قیامت قائم ہو جائے گی تو فرشتے بھی مر جائیں گے، فرشتوں کے مرنے پر صرف اللہ باقی ہوگا. پھر یصلون کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت تنہا اللہ اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوگا. نبی سب سے اعلی، نبیوں کو سلام. چاند پر پہنچی مخلوق تو لوگوں نے کھپ ڈال دی، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے شٹل بنائی، راکٹ بنایا، اور پتہ نہیں کتنے خلائی لباس کروڑوں ڈالر کے بنائے. میرے نبی کو اللہ نے تہمت اور کرتے میں اٹھایا، اور چاند کیا چیز ہے، پہلا آسمان پار کروایا، پھر دوسرا پار کروایا، پھر تیسرا پار کروایا، پھر چوتھا پار کروایا، پھر پانچواں پار کروایا. نبیوں کو استقبال کے لیے کھڑا فرمایا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام استقبالیہ جماعت، دوسرے آسمان پہ زکریا، یحییٰ، یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام. ایک جگہ میں نے پڑھا، مجھے اب یاد نہیں، ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے نہیں تھے، سارے نبی استقبال کے لیے موجود ہیں، ساتویں آسمان پہ ابراہیم ہیں پر استقبال کے لیے نہیں ہیں. وہاں ایک کعبہ ہے جیسے مکے کا کعبہ، وہاں یہاں ہم طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کر رہے تھے، اور ایک بڑے میاں بیت اللہ اس کعبے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے یوں بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھوں کی گوٹھ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اٹھے نہیں ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے لمبی. تو میرا نبی پوچھتا ہے جبرائیل سے، جبرائیل یہ بزرگ کون ہیں جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ادھر آپ کو خود جانا پڑے گا. کہ مرتبہ میرے نبی کا بڑا ہے اور رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے. ابراہیم ابراہیم بنا محمد مصطفیٰ کی طفیل، خلیل اللہ بنے حبیب اللہ کی طفیل، خلت ملی حبیب کے صدقے میں، لیکن حبیب بیٹا ہے اور خلیل باپ ہے، اور امت کو سبق ہے، کیونکہ اس امت نے ماں باپ کو بڑا ذلیل کرنا تھا. آنے والے وقتوں میں نظر آ رہا تھا میرے اللہ کو کہ یہ امت ماں باپ کی نافرمان ہوں گی، اکثریت ماں باپ کو ذلیل کریں گے. تو میرے اللہ نے ابراہیم کی طرف چلایا، کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو. جا آگے بڑھ کے تو مل کہ تو بیٹا ہے اور وہ باپ ہے. جب قریب آئے تو ابراہیم کھڑے ہوئے، من کا کیا، پہلے نبی کہتے تھے میرا بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ابراہیم بولے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے عرش، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے. یہ نبی کی پرواز ہے، یہ نبی کی پرواز ہے. ہاں ہاں، نبیوں کے بعد سب سے بڑا کون ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام جو اللہ نے دیا تو علم والوں کو دیا ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. شہید قیامت کے دن دعویٰ کریں گے، یا اللہ ہم تو شہید ہوئے، تیرے نام پہ کٹ مرے، ہمارا درجہ چھوٹا اور یہ تیرا علم پڑھانے والا ساری زندگی بیٹھ کے پڑھایا، اس کی تبلیغ کی، تدریس کی، اس کا درجہ بڑا کیوں ہے؟ اس نے تو گردن نہیں کٹائی، اس کا تو خون نہیں بہا، میرا خون بہا، میں نے گردن کٹائی، درجہ اس کا بڑا اور میرا چھوٹا، حالانکہ میرا بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں شہادت کے فضائل کس نے بیان کیے تھے؟ تمہیں شہید کا مقام کس نے بتایا تھا اور اس کے لیے تیار کس نے کیا تھا؟ کہ انہوں نے کیا تھا، کہ پھر تو بھی ان کے کھاتے میں ہے، تیری شہادت بھی ان کے کھاتے میں ہے. وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ أَزْكَى وَأَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ. جو قلم سے ان کی تحریر نکلتی ہے اللہ اس کے رسول کے علم کی، یہ شہداء کے خون سے زیادہ افضل ہے. علم والے کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ نورانی ہے، زیادہ قیمتی ہے میرے اللہ کے دربار میں. نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو علم والے کا ہے. تو تم بھی اپنی تکبر میں نہ آؤ، تکبر میں نہ آؤ. اب تم عملی دنیا میں جا رہے ہو، میں تمہیں احساس کمتری سے نکالنا چاہتا ہوں. کوئی کہے گا میں مل والا ہوں، میں تاجر ہوں، میں اتنے 50 مربع کا مالک ہوں، اور میں امریکہ میں کا ڈگری ہولڈر ہوں، اور میں برطانیہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں. تو کہیں تم احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤ. ہم نے کیا پڑھا، اس پر تو 2 آنے بھی ہمیں نہیں ملتے. اس پہ تمہیں 2 آنے تو نہیں ملیں گے، پر تمہیں تمہارا اللہ مل جائے گا. اور اگر اللہ ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا. ہارون رشید کا دربار سجا ہوا تھا، اس کی باندھی تھی خالصہ، ذرا ساملی رنگ کی تھی، اس پہ بڑا عاشق تھا خالصہ. لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع العقد على خالصہ، ابو نواس کی شرارت مشہور ہے. تو اس نے ایک دن دربار میں کہا کہ بھائی جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، جو چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی. تو کسی نے کسی چیز کو پکڑا، کسی نے کسی چیز کو پکڑا، خالصہ کھڑی رہی کھڑی رہی. ہارون نے کہا تو نے نہیں کسی چیز پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا میں پہلے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی وہ میری ہو جائے گی، جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہو جائے گی؟ کہاں ہو جائے گی. تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا تو سارے کملے ہیں، تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا. ابن آدم اطلبنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن خدتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرے بندے میری طلب میں آ، میری طلب میں آئے گا میں تمہیں ملوں گا، میں ملا تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا. جا ذلتوں کی ظلمتوں کی زندگی گزار، تیرے لیے پستی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو تم جا رہے ہو دنیا کے میدان میں، تکبر میں مت آؤ، عجب میں مت آؤ، لیکن اپنی شے کی تمہیں قیمت تو معلوم ہو کہ تم نے کتنی بڑی دولت کو گلے سے. ساری دنیا اس علم کی محتاج ہے. یہ علم نہ ہوتا، یہ اللہ کا علم تھا جس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جو اس علم کو لے کر آئے اور ہمیں اللہ کا پتہ چلا. اللہ جیسی ہستی کا پتہ نہ ہو اس سے بڑا کوئی نادان ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن تھا جس نے کہا قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کون ہے اللہ؟ کون ہے؟ یہ علم آیا تو پتہ چلا اللہ کون ہے، کہ وہ احد، وہ صمد، وہ لم یلد، وہ لم یولد، ولم یکن له کفوا احد. یہ علم آیا تو پتہ چلا اللہ کون ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے، اکیلا. لا الہ الا ہو کیسا ہے؟ الحی کیسا ہے؟ القیوم کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کیسا ہے؟ اللہ کا علم نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیسا ہے اللہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیسا ہے اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ کیسا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ کیسا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ کیسا ہے، ولا یؤدہ حفظہما، وہ کیسا ہے، وہو العلی العظیم، اللہ، صرف یہ آیت الکرسی اعظم آیت، قرآن کی عظیم آیت کہلاتی ہے کہ صرف اللہ کو بولا ہے، اس آیت میں اللہ کو بولا ہے اللہ، پھر وہ اللہ اپنی بادشاہی میں کیسا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اپنے خزانوں میں کیسا ہے، للہ خزائن السماوات والارض، اپنی شہنشاہی میں کیسا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ملک السماوات والارض، اپنی بادشاہی میں، اپنی طاقت اور اپنے اقتدار میں کیسا ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، اپنی مانے جانے میں کیسا ہے، ملائکہ کے لشکر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اپنی قدرت تدبیر میں کیسا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، سورج چاند ستاروں پہ کس کا قبضہ ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، دن رات کے لمبا چھوٹا کرنے میں کون ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اوپر لے جانے والا کون ہے، وتعز من تشاء وہ اللہ ہے، نیچے لے جانے والا کون ہے، وتذل من تشاء وہ اللہ ہے، ملک دینے والا کون ہے، تؤتی الملک من تشاء وہ اللہ ہے، ملک چھیننے والا کون ہے، وتنزع الملک ممن تشاء وہ اللہ ہے، بیمار کو شفا دینے والا کون ہے، وإذا مرضت فهو يشفين وہ اللہ ہے، رزق کھولنے والا کون ہے، یبسط الرزق لمن یشاء وہ اللہ ہے، تنگی لانے والا کون ہے، ویقدر وہ اللہ ہے، محبتیں لانے والا کون ہے، وہ کون ہے، سید الحم الرحمن ودا وہ اللہ ہے، نفرتوں کی آگ بھڑکانے والا کون ہے، القا بینہم العداوت والبغضاء وہ اللہ ہے، امن لانے والا کون ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وہ اللہ ہے، حکومت دینے والا کون ہے، ایمان والوں کو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ اللہ ہے، برکتیں لانے والا کون ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ میرے اللہ کا تعارف میرے اللہ کے علم نے کرایا، اس سے بڑا کوئی محروم ہو سکتا ہے جو سارا عالم کا علم پڑھ جائے اور اسے اللہ ہی کا نہ پتا ہو، اس سے بڑا نادان کون ہوگا، اس سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، پانی کس کی مانتے ہیں، هو الذي سخر البحر والله کی مانتے ہیں، دریا کس کی مانتے ہیں، فصالت اودیت بقدرها وہ اللہ کی مانتے ہیں، درخت کس کی مانتے ہیں، ما كان لكم ان تنبتوا شجرها وہ اللہ کی مانتے ہیں، پھل پھول کس کی مانتے ہیں، انظر الى ثمره اذا اثمر وينعي وہ اللہ کی مانتے ہیں، زمین سے نکلنے والے غلے کس کی مانتے ہیں، وہ اللہ کی مانتے ہیں، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا میٹھا پانی میٹھا ہو کر کس کی مانتا ہے، وہ اللہ کی مانتا ہے، آذا عذب فرات سائغ شرابه کڑوا پانی کڑوا ہو کر کس کی مانتا ہے، وهذا ملح اجاج وہ اللہ کی مانتا ہے، مچھلیاں کس کی مانتی ہیں، وہ اللہ کی مانتی ہیں، لتأكلوا منه لحما طريا صدف میں موتی کون بناتا ہے، کس کے اشارے سے موتی بنتا ہے، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وہ اللہ ہے جو پانی کو قطرے پانی کے قطرے کو وہ موتی بناتا ہے، اور چارے کو اور پانی کو اور اس کو ملا کر اور گوبر اور خون کو ہٹا کر اس میں دودھ کون بناتا ہے، وہ اللہ ہے، نسقیق من بین فرت ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین پرندوں کو اڑان کون سکھاتا ہے، وہ اللہ ہے، عقاب کو جھپٹ کون سکھاتا ہے، وہ اللہ ہے، کوئل کو نغمہ کون سکھاتا ہے، وہ اللہ ہے، بلبل کو راگنی کون سکھاتا ہے، وہ اللہ ہے، آبشاروں کو گنگنانا کون سکھاتا ہے، وہ اللہ ہے، ندیوں کو بل کھانا کون سکھاتا ہے، وہ اللہ ہے، زمین میں خزانے کس نے بھرے وہ اللہ ہے، سونے کو قیمتی کس نے بنایا وہ اللہ ہے، لوہے کو سخت کس نے بنایا وہ اللہ ہے، پانی میں روانی کس نے رکھی؟ وہ اللہ ہے. ہوا کو لطیف کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے. آسمانوں کو بلند کس نے کیا؟ وہ اللہ ہے. سورج میں آگ کس نے بھری؟ وہ اللہ ہے. چاند میں ٹھنڈک کس نے بھری؟ وہ اللہ ہے. تاروں کو حسن کس نے بخشا؟ وہ اللہ ہے. نطفے کو انسان کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے. زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ وہ اللہ ہے. کانوں کو سننا کس نے سکھایا؟ وہ اللہ ہے. ہاتھ کو حرکت کس نے سکھائی؟ وہ اللہ ہے. پاؤں کو چلنا کس نے سکھایا؟ وہ اللہ ہے. خون کو گردش کرنا کس نے سکھایا؟ وہ اللہ ہے. دل کو دھڑکنا کس نے سکھایا؟ وہ اللہ ہے. پھیپھڑوں کو چمنیاں کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے. زمین کے خزانے کس نے بھرے؟ وہ اللہ ہے. جنت کو کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے. جہنم کو کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے. جبریل کو کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے. میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے. اللہ نہ ہو تو یہ کچھ نہیں ہے، اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں. ساری کاپی کو صفر صفر صفر سے بھر دو، ساری کاپی صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر. یہ کچھ لکھا گیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. دس صفوں کی کاپی صفر صفر صفر صفر صفر صفر. ارے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. نہیں، میں نے کیا ہے، میں ابھی بتاتا ہوں. میں نے پہلے صفر کے ساتھ ایک لگایا، ایک ایک لگایا، تو ہر صفر پہلے سے طاقتور ہوتا گیا. ایک صفر دس بنا، دوسرا سو بنا، تیسرا ہزار بنا، چوتھا دس ہزار بنا، پانچواں لاکھ بنا، چھٹا دس لاکھ بنا، ساتواں کروڑ بنا، آٹھواں دس کروڑ بنا، اور نواں ارب بنا، دسواں دس ارب بنا، گیارہواں کھرب بنا، بارہواں دس کھرب بنا. آگے الفاظ کوئی نہیں، الفاظ کوئی نہیں. ایک ہے تو سب کچھ ہے، ایک نہیں تو کچھ نہیں. لا ہے لا، اللہ نہیں تو آسمان لا، اللہ نہیں تو زمین لا، اللہ نہیں تو جبریل لا ہے، اسرافیل لا ہے، میکائیل لا ہے، جبرائیل لا ہے، اسرائیل لا ہے. اندھیرے لا ہیں، اجالے لا ہیں، مشرق بھی لا ہے، مغرب بھی لا ہے، شمال بھی لا ہے، جنوب بھی لا ہے، فوق بھی لا ہے، تحت بھی لا ہے، سرا بھی لا ہے، فریا بھی لا ہے، تارے بھی لا ہیں، انسان بھی لا ہیں. لا لا یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. بادشاہ لا تو کچھ نہیں، اللہ سب کچھ. وزیر لا تو کچھ نہیں، اللہ سب کچھ. آسمان لا وہ کچھ نہیں، اللہ سب کچھ. جنت لا وہ کچھ نہیں، اللہ سب کچھ. جہنم لا وہ کچھ نہیں، اللہ سب کچھ. عرش فرش لوح قلم کرسی لا وہ کچھ نہیں، اللہ سب کچھ. عرش عرش ہے اللہ کی وجہ سے، فرش فرش ہے اللہ کی وجہ سے، جنت جنت ہے اللہ کی وجہ سے. میرے رب کے ہاتھ میں دو دھاری لا کی تلوار ہے، وہ یوں چلاتا ہے تو عرش بھی کاٹتا ہے، فرش بھی کاٹتا ہے. وہ یوں چلاتا ہے، مشرق بھی کاٹتا ہے، مغرب بھی کاٹتا ہے. اسے یوں چلاتا ہے، شمال بھی کاٹتا ہے، جنوب بھی کاٹتا ہے. وہ لا کی تلوار چلاتا ہے، ناری بھی کاٹتا ہے، نوری بھی کاٹتا ہے، خاکی بھی کاٹتا ہے، آبی بھی کاٹتا ہے، فضائی بھی کاٹتا ہے، خلائی بھی کاٹتا ہے، ہوائی بھی کاٹتا ہے، ماضی کو بھی کاٹتا ہے، حال کو بھی کاٹتا ہے، مستقبل کو بھی کاٹتا ہے. سب کچھ اللہ کی توفیل ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں. اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يا الله يا الله، ويه علم نے بتایا، علم نے بتایا میں کون ہوں، میں بادشاہ ہوں. کوئی اللہ کو بھی جانتے نہیں تو ہائے ہائے، تیری بادشاہی تیرے لیے ہلاکت ہے. میں کون ہوں، تو کون ہے؟ میں سائنس دان ہوں. اللہ کو بھی جانتے ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے تو ہار گیا بازی، تو نے اللہ کو نہ جانا تو خاک جانا. ٹھیک کس چیز کو عزت سمجھے ہو، کس چیز کو بڑائی سمجھے ہو؟ تمہیں یہ ملہ نظر آتے ہیں، تمہیں یہ مولوی نظر آتے ہیں، تمہیں یہ بیکار نظر آتے ہیں؟ آنکھ بند ہونے دو، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ ٹکہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ بادشاہوں کی قبروں پہ دیکھو، ہے کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا؟ ہے کوئی جا کر دعائیں مانگنے والا؟ ہے کوئی ان کے؟ ہاں ہاں، لوگ جاتے ہیں سیاح بن کر، ٹورسٹ بن کر، ٹور جاؤ، جنہوں نے اللہ کے نام پہ سودے کیے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ بیچ دیا، جنہوں نے اللہ کے علم کے چراغ جلائے، ان کی شمیں جلائیں، وہ مر کے بھی زندہ ہیں۔ میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے قبر پر گیا فاتحہ پڑھنے، تو میں نے دیکھا سکھ بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے، ہندو بیٹھے دعائیں مانگ رہے، اور باہر باہر باہر مزار کے باہر دیگیں تقسیم ہو رہی۔ تو مجھے پتا چلا کہ مسلمان تقسیم کرنے والے تھوڑے ہیں اور ہندو زیادہ آئے ہوئے ہیں تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا، میرے اللہ نے دوستی کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ پھر میں ہمایوں کی قبر پر گیا، یہ دونوں قبریں ساتھ ساتھ، بیچ میں ایک کلومیٹر کا فاصلہ، نظام الدین اولیاء کی قبر پر گیا۔ ہائے ہائے، امیر خسرو، امیر خسرو نے اپنے شیخ کی شان میں ایک قصیدہ کہا تھا، خبرم رسیدہ امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدا راہ بسوار خواہی آمد، اما آہوان سہرا سر خود نہاد برکف، و امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد۔ ہائے ہائے، بلبم رسید جانم تو بیا، بلبم رسید جانم تو بیا، کہ زندہ مانم پس ازاں کے من نمانم، چہکار خواہی آمد، کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجناز اگر نہ آئی و مزار خواہی آمد، یک ازامدن ربودی دل دین جان خسرو، چشود اگر بدیساں دس بار خواہی آمد۔ یہ امیر خسرو نے اپنے شیخ کی شان میں یہ قصیدہ کہا ہے، میں کیا ترجمہ کروں، ہو بھی نہیں سکتا، بس تم الفاظ کا ہی مزہ لے لو۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے! اور وہ دن بھر رات وہاں ایک جم کٹا ہے، ایک مجمع ہے، کوئی شخص نے 60 برس اللہ کے نام کی صدا لگائی، اللہ کے نام کی صدا لگائی، اور اس کے دسترخوان پر اس ہزاروں لوگ روزانہ کھانے کھاتے تھے، اور اس کے سامنے سوکھی روٹی اور سرکا پڑا ہوتا تھا جس میں ڈبو ڈبو کے وہ روٹی کھا رہا ہوتا تھا۔ ایسے نہیں میرے اللہ، ایسے نہیں چراغ جلتے، ایسے نہیں شمیں فروزاں ہوتی۔ پھر میں ہمایوں کی قبر پر گیا، ویران قبر، 2-4 سیاح پھر رہے تھے۔ مغلوں کا طرز تعمیر تھا، قبر نیچے ہوتی تھی، پھر اس کے اوپر بہت بڑی عمارت تعمیر کر کر اوپر جا کے ایک فرضی تعویذ بناتے تھے قبر کا، اوپر سنگ مرمر، نیچے کچی قبر، اوپر سنگ مرمر۔ تو میں نے وہاں گائیڈ پھر رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے ہمایوں کی اصل قبر دکھاؤ، چونکہ مجھے ان کے فن تعمیر کا پتا تھا، لوگ آتے اسی کو قبر سمجھ کے چلے جاتے۔ میں نے گائیڈ سے کہا، 5 روپے دیے، میں نے کہا مجھے اس کی اصل قبر دکھاؤ۔ کہا آئیے سر، ایک میرا اور ساتھی مولوی محمد حسین ہم ساتھ، وہ میں نیچے لے کے اترا، تھوڑی دور جا کر اندر ایک گیلری جا رہی، خوب اندھیرا، خوب اندھیرا، تاریخ چھوٹی سی، اس میں 3 آدمی چل سکتے ہیں۔ ٹارچ اس نے جلائی اور ہم آگے چلے، چلتے چلتے چلتے جب اس کے قبر والے کمرے میں پہنچے، قبر والے کمرے میں پہنچے، تو میں نے ایسا خوفناک منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ گدھ کے برابر چمگادڑوں نے سارے کمرے پہ قبضہ کیا ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے، یہ جتنے میرے ہاتھ کا پھیلاؤ دیکھ رہے ہو، میں نے زندگی میں اتنے بڑے چمگادڑ نہیں دیکھے۔ اگر میں نے خود نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں نہ مانتا، میری ان آنکھوں نے دیکھا، اتنے بڑے بڑے پھیلاؤ میں ان کے پر، اور انہوں نے پوری قبر کو، کمرے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں 10 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میرا ساتھی محمد حسین پہلے بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا، گائیڈ ہمیں بلاتا رہے گا، میں کہ بس رج پے ہیں بابا، 5 روپے تینوں مبارک، سانو جان، ساڈی جان چھڈ، ساڈی جان چھڈ، وہ بھاگے کہ پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے، جاؤ بادشاہوں کی قبروں پہ برستی نہ ہو سک دیکھو، جاؤ بادشاہوں کی قبروں کے ویرانے دیکھو، جاؤ جرنیلوں ڈاکٹروں کی قبروں پہ برستی ہوئی وحشت ویرانے دیکھو، جاؤ مال کے انبار لگانے والوں کی قبروں کو دیکھو کہ آج ان کی اولاد بھی بھول چکی ہے کہ ہمارا باپ کہاں دفن ہے، آج قبروں نے آئے ہائے گردش ایام نے قبروں کو اکھاڑ دیا ہے، تختیوں کو مٹا دیا ہے، ان کی اولاد کو مال کمانے سے فرصت نہیں ہے کہ ماں کی قبر پہ جا کے دیکھیں کہ کیا حال ہے۔ میں نے ایک بڑے آدمی سے کہا، ایک قبرستان میں گئے جنازے میں شریک تھے، تو میں نے ایک بڑے آدمی سے کہا تیرا باپ مر گیا تھا، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، دادے دی گل نہیں کی تھی، پر دادے دی نہیں کی تھی، باپ باپ، میں نے کہا مجھے قبر پہ لے جا، میں نے فاتحہ پڑھنا ہے، تو مجھے لے کر کہنے لگا اے ابا جی دی قبر ہے، میں ہاتھ اٹھایا تو پیچھے سے ایک آدمی بولا او جناب اے تواڈے ابے دی قبر نہیں ہے، کہ اچھا کیڑی ہے، میں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہاں ہاں دو پشتے نہیں ہیں، تین پشتے نہیں ہیں، بیٹا ہے، بیٹا بیٹا جس کو اس کے باپ نے سردار بنایا تھا، بڑا چودھری بنایا تھا، بڑے وج گج والا بندہ تھا، وہ بھی مر گیا ہے اب، بڑے وج گج والا بندہ، میرا پتر نے میرا نام چاونا ہے، خاک نام چاونا ہے، کہ اس اللہ کے بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جو باپ کو قبر میں اتارا تھا اس کی قبر کہاں ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے جس نے ہمیں پتہ بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کے بغیر بھی ہماری کوئی اوقات، یہ ہم انسان ہیں، جانور سے بدتر زندگی ہے، یہ اللہ کا علم ہے جس نے محمد مصطفیٰ کا پتہ بتایا، اگر میرے اللہ کا علم نہ ہوتا تو ہمیں اپنے محسن کا کیسے پتہ چلتا، جس نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر، اپنی بوٹی بوٹی میں دکھ درد ڈال کر، اپنی اولاد کو سولیوں پہ چڑھا کر، سرے دار چڑھا کر، جس نے امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے سینوں کو روشن فرمایا، اگر میرے اللہ کا علم نہ ہوتا تو ہم رسالت کو کیسے جانتے، ہم اپنے، دیکھو نا کتا بھی اپنے محسن کو پہچانتا ہے، کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا، 20 لڑکوں سے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک نے نہیں بتایا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ میں اس قدر مجھے جھٹکا لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پستی اس حد تک جائے گی۔ میں نے ایک لڑکے سے کہا اچھا اور تینوں کلمہ آمدا ہے؟ جی آمدا۔ میں کہا سنا، اندھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا اے محمد کون ہے؟ اجا تو آخیا محمد الرسول اللہ، اے محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون ہے۔ آئے ہائے کیا انسانیت ہے، کیا انسانیت ہے، یہ کون سی ترقی کریں گے، یہ کن بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ علم کے بغیر انسان جانور ہے، جانور ہے، جانور ہے، جانور سے بدتر ہے، بل ہم ادل، کہ جانور اللہ کو پہچانتا ہے اور یہ انسان اللہ کو نہیں جانتا۔ جانور اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ بگڑ گئے، پاگل ہو گئے، سرکش ہو گئے، اور بگڑا اونٹ یہ باؤلے کتے کی طرح ہوتا ہے، جیسے باؤلا کتا خطرناک ہوتا ہے، باؤلا اونٹ ایسے خطرناک ہوتا ہے، جان لیوا اس کا وار ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا مجھے لے چلو، چلے آگے، وہ اونٹ باغ کے اندر اور باہر دروازے کا بند، ہم کا دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہا مجھے کچھ نہیں کہتے، دروازہ کھولو۔ بدو نے دروازہ کھولا، آپ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے، ایک اونٹ بل بلا رہا، جھاگ نکل رہی، جو ہی اس کی اللہ کے نبی پر نظر پڑی اس نے دوڑ لگائی، گھٹنے ٹیک کر اپنے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا، پالتو جانور یوں سر رکھ دیا۔ اب ان کا رسی لا، باندھا رسی اس کو پکڑا، کہا یہ لے، یہ آج کے بعد کبھی تیرا نافرمان نہ ہوگا۔ دوسرا اونٹ دوسری طرف تھا، آپ اس کی طرف چلے، جب اس کی نظر پڑی نور رسالت پر تو اس نے دوڑ لگائی اور آ کر اپنے قدموں میں لیٹ گیا اور آپ نے اس کو رسی سے باندھا کہا جا لے جا، یہ تو جانور بھی جانتے ہیں اور میں انسانوں کے نہ جانوں. مال کمانا بھی کوئی بڑی چیز ہے، قارون کو کتنا مال اللہ نے دے دیا تھا. آج کا یہودی، ساری دنیا کے مسلمان تاجر اکٹھے ہو جائیں ایک یہودی کے پیسے کے برابر، سارے فیصل آباد کے کروڑوں ارب پتی اکٹھے کرو، ایک چھوٹے سے یہودی کے مقابلے میں یہ نوکر کی حیثیت رکھے، چپڑاسی کی حیثیت رکھے، یہ فلاں گروپ آف انڈسٹری اور فلاں گروپ آف انڈسٹری، ان ساری کی انڈسٹریاں اکٹھی کرو تو ان سب کی دولت ایک چھوٹے سے یہودی کے مقابلے میں یہ چپڑاسی تمہیں نظر آئیں گے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. مال کمانا کیا چیز ہے؟ اللہ کو پالینا منزل ہے، اللہ کو پالینا عزت ہے، اللہ کے رسول کو پالینا بلندی ہے، اللہ کے رسول کو پہچاننا معراج زندگی ہے، اللہ کے رسول کی خوشنودی پالینا یہ عزت اور بلندی اور کامیابی کا راستہ ہے. ایسا نہ ہو کما کما تھک جائیں، جب موت آئے تو واپس جانا چاہیں اور راہیں بند، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ہاں میرے بچوں، تکبر میں نہ آؤ لیکن اپنی قیمت خود پہچانو، خود پہچانو، خود پہچانو. عجب سے بچو، تکبر سے بچو. تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. علم کا تکبر بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن میں تمہیں احساس سے کمتری سے نکالنا چاہتا ہوں. تم بہت بڑی جماعت ہو جو پہلی دفعہ اس مدرسے سے 70 کے قریب بچے تم نکل رہے ہو، اور کوئی غریبوں کے ہیں، کوئی متوسط طبقے کے ہیں، کوئی مالداروں کے ہیں، کسی کے ماں باپ موافق ہیں، کسی کے ماں باپ مخالف ہیں، تم نے قربانی سے پڑھا ہے. احساس سے کمتری سے نکالنا چاہتا ہوں، تکبر سے بچانا چاہتا ہوں، عجب سے بچانا چاہتا ہوں، احساس سے کمتری سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اس علم کا ایک حرف بھی، میں تمہیں کیا بتاؤں، امام ابو حنیفہ کے بیٹے حماد کو، حماد کو ان کے استاد نے سورہ فاتحہ یاد کروائی، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، تو انہوں نے ان کو 500 درہم انعام دیا، 500 درہم، اور فرمایا ابھی میرے پاس اور تھے نہیں، اگر اور ہوتے تو وہ بھی میں تمہیں دیتا جو تو نے میرے بیٹے کو اتنا بڑا انعام دیا. اسے سورہ فاتحہ یاد کروائی. یہ وہ دور ہے جب ایک درم کا ایک دمبا آ جاتا تھا، ایک درم کا ایک چھترا آ جاتا تھا، اس وقت 500 درم انعام دیا ہے، اور 300 درم میں پورا خاندان بڑا ایک سال خوشحالی سے گزارتا تھا، صرف سورہ فاتحہ پر 500 درم انعام دیا. بلخ کے بادشاہ نے بیٹے کو علم کے لیے بھیجا، بیٹا اس کا غبی تھا، ان کے استاد نے کہا کچھ نہیں پڑھ سکتا، کہا جی کچھ تو شریعت پڑھا دو، کچھ تو پڑھا. انہوں نے بڑا زور مارا، وہ کوئی ٹکرے مار مور کے آخر سال کے بعد وہ گھر آیا، بادشاہ نے دربار سجایا اور کہا بیٹا کوئی مسئلہ تو سنا، کہ ابا مجھے کچھ بھی یاد نہیں، کہ بیٹا کوئی ایک شریعت کی بات سنا دے. تو اس کے بیٹے نے طہارت کا ایک مسئلہ بتایا، تو اس کا باپ تخت سے اترا، گلے لگایا، ماتھا چوما کا بیٹا یہ تیرا ایک مسئلہ تیرے باپ کی ساری بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہے. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشات آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333652537.